Suratul Zalzala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yawma idhin yasdurun nasu ashtatan li yura'u a'malahum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.